دستورو پسیر شکولای دای ودان دای دستورو پسیر شکولای دای ودان دای زما د زړګي سر افغانستان دای زما د زړګي سر افغانستان دای و ما ته هم خپل ځان کور دا اتالی دزل سارا تو کور دا اتالی دزل سارا قربان دی دا میرویس لحر سنگارا قربان دی دا میرویس لحر سنگارا دا جگو جگو ساتنی می پزړکه لاکه ګورته ساتنی می پزړکه لاکه ګورته زما ژوند ژوند تم کبل کبل دای زما ژوند ژوند تم کبل کبل دای کبل می ترنو ستورو دیوا د کبل می زنگو دا آتنانو یه آتان زنگو دا آتنانو یه آتان غزنیا دا گلابو دیدی رنگی غزنیا دا گلابو دیدی رنگی پوتا کی دا محمود دا توریش رنگی پوتا کی دا محمود توریش رنده رشتیا جذب جذب یا گران میوانده رشتیا جذب جذب یا گران میوانده کمین کمین یا جادی شمیل منده کمین کمین یا جادی شمیل منده قربان شمل نوزاد او نسنگین قربان شمل نوزاد او نسنگین مرجع او گرم سیمی دزروین مرجع او گرم سیمی دزروین دجگو جگو لکا ستور گلواری نظر می دی لکا ستور گلواری نا فرامی دزان کو دا حمتونو فرامی دزان کو دا حمتونو زر زر شمد دنگو دنگو برونو زر زر شمد کتر نک دے کا ارمان دے آمو دے کا خدای کا ارمان دی ژوندون می فرار دی هم هلمان دی ژوندون می فرار دی هم هلمان دی د مینې هر رو د خایستا ی د مینې هر رو د خایستا ی د جګو جګو حیرتان تل پزڑ کی راسانا حیرتان تل پزڑ کی راسانا وطن تا دی رب رتا آزاد کری وطن تا دی رب رتا آزاد کری اللہ دی دخمنان دستا برباد کری اللہ دی دخمنان برباد کری تاریخ دی تل دل مر پسیر زنان دی تاریخ دی تل دل مر پسیر زنان دی پر تا باندی مین شاعر تپان دی پر تا باندی مین شاعر تپان دی زوحاد دی نظران شما وطانا زوحاد دی نظران شما وطانا قربان می شلطان روح اوطانا قربان می شلطان روح اوطانا تاریخ دی تل دل مر پسیر زنان دی تاریخ